دو دست من بسره، زلف یار در بند است، برز باد بلقم که دست من بند است، در ساگره دمگره مگره گره گره ساره سانه نیست مست شدی باده چرا خورده ای، مست شدی باده چرا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای، مست شدی باده چرا خورده ای، مست شدی باده چرا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای. باده به اصرار تو را دادن، باده به اصرار تو را دادن، یا به دلی خود به رضا خورده ای، یا به دلی خود به رضا چرا خورده ای، مست شدی باده چرا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای. میزند از چشم و لب جور شوی، میزند از چشم و لب جور شوی، دوش مگر می کده ها خورده ای، دوش مگر می کده ها چرا خورده ای، مست شدی باده چرا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای، راست بگو باده کجا خورده ای. تشکر.